Prosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Karambol na trasie A6 koło Szczecina. 6 osób nie żyje. Na Zamku Królewskim w Warszawie dobiega końca kongres Polska Wielki Projekt. Pijany lekarz przyjmował pacjentów w przychodni w Giżycku. Trwa usuwanie skutków tragicznego wypadku na trasie A6 koło Szczecina. W zderzeniu 7 pojazdów zginęło 6 osób, a 11 zostało rannych. Doszło do pożaru. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki mówił w TVP Info, że trasa w obu kierunkach jest zablokowana. Mówimy tutaj o pojeździe ciężarowym, który zderzył się z 6 samochodami osobowymi. Będziemy robić też wszystko, aby podróż była jak najbezpieczniejsza dla wszystkich tych, którzy tamtędy podróżują, a obecnie współpracujemy zarówno ze Strażą Pożarną, jak i Policją i Prokuratorem, aby wyjaśnić jak najszybciej te przyczyny. Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Goleniowa za węzłem Kijewo. Rzecznik Generalnej Dyrekcji apelował o zjeżdżanie z trasy najlepiej jeszcze wcześniejszymi węzłami. Należy zjeżdżać węzłami wcześniej, nie dalej jak węzłem Kijewo. Jeżeli mamy taką możliwość i jedziemy w stronę Goleniowa, zjeżdżajmy nawet na węźle wcześniej. Co za tym idzie, te objazdy są wyznaczane też przez policję drogami lokalnymi, ponieważ obecnie nie mamy tutaj możliwości puszczenia na przykład jednym pasem, co zazwyczaj robimy, ponieważ cała szerokość jezdni jest zablokowana. W miejscu, w którym doszło do śmiertelnego wypadku, ale na przeciwległym pasie ruchu w kierunku Kołbaskowa, doszło do kolizji 2 samochodów. Jedna osoba była zakleszczona w aucie. 4 zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego. Droga jest zablokowana, mówi rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Naukowcy, przedsiębiorcy i politycy spotkali się, by mówić o wyzwaniach, które stoją przed Polską. Na Zamku Królewskim w Warszawie dobiega końca 9. Kongres Polska Wielki Projekt. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził to wydarzenie. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, jakie były najważniejsze debaty tego kongresu? Kongres zaczął się od rozmowy o przyszłości polskiej gospodarki, czyli czy uda nam się utrzymać wzrost na obecnym poziomie. Uczestnicy rozmawiali też m.in. o języku debaty publicznej, o roli Polonii w kształtowaniu wizerunku Polski, czy też o tym, jaką nasz kraj powinien prowadzić politykę zagraniczną. Łącznie odbyło się 15 dużych paneli dyskusyjnych z udziałem około 1000 gości z Polski i zagranicy, m.in. Francji, Stanów Zjednoczonych, Rumunii czy Węgier. Według Tomasza Matyni, jednego z organizatorów kongresu, pojawiły się też nieplanowane dyskusje, które być może znajdą się w programie przyszłorocznego kongresu. Takim tematem, który wynikał z dyskusji podczas kongresu i jest ciekawym polem rozpoznania, jest sztuczna inteligencja, jest robotyka i to, co nas czeka w związku z tym. W czasie kongresu wręczono też 2 wyróżnienia, medal Odwaga i Wiarygodność, który otrzymał muzyk Fabio Biondi, oraz nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego, której laureatem został historyk i publicysta profesor Andrzej Nowak. A o kongresie Polska Wielki Projekt opowiadał Karol Surówka. Pijany lekarz przejmował pacjentów w przyszpitalnej przychodni zdrowia w Giżycku w województwie warmińsko-mazurskim. O podejrzeniu, że w przychodni może przyjmować nietrzeźwy lekarz, policję poinformowali pacjenci. Na miejsce pojechał patrol, mówi Daniel Romańczyk z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Po przebadaniu go okazało się, że miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Lekarz został zwolniony do domu, już nie podejmie czynności zawodowych. Oczywiście został powiadomiony przełożony, trwa ustalenie, ilu pacjentów przyjął oraz jakie dokładnie czynności podjął w związku z tymi pacjentami. 68-letni lekarz ma wieloletnie doświadczenie zawodowe. Trwa wyjaśnienie okoliczności tej sprawy. Bliscy Polaków zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydowi są dumni z postawy przodków. W miejscowości Poręba Kocęby koło Ostrowi Mazowieckiej została odsłonięta tablica upamiętniająca Antoniego Prusińskiego i Piotra Leszczyńskiego, torturowanych i zastrzelonych wraz z nieznanym z nazwiska ukrywającym się w pobliskim lesie Żydem w maju 1943 roku. Prawnuk Piotra Leszczyńskiego Andrzej podkreśla, że wciąż trudno mu się pogodzić z tym, że za pomoc bliźniemu jego pradziadek został zamordowany. Ja wcześniej o tym nie wiedziałem, że zginął właśnie z tego powodu i jestem z tego dumny w tej chwili. Chociaż to jest dalej dla mnie szok, po prostu to, co się działo w czasie wojny, że po prostu ludzi mordowano właśnie dlatego tylko, że chcieli pomóc sąsiadowi, pomóc drugiej osobie, człowiekowi, innemu. Odsłonięcie tablicy jest częścią projektu Zawołani po imieniu, który poświęcony jest Polakom zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie niemieckiej okupacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, chmury, deszcz i burze z gradem na południowym wschodzie i w Karpatach od 22 do 27 stopni. W nocy jutro pogodnie w centrum i na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Nad ranem od 11 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 17 na zachodzie, a w dzień od 24 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kasai, czyli Kasia Piszek, od lat występuje na największych scenach muzycznych, między innymi w zespołach Moniki Brodki, Artura Rojka i Pauliny Przybysz. Rozpoczęła także solową karierę, nagrywając płytę pod tytułem Equals. To osobista wypowiedź łącząca różne środki wyrazu, od orkiestry kameralnej po syntetyczne brzmienia. Transmisja koncertu Kasai na antenie Trójki już dziś o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w piątek 14 czerwca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla Ciebie lub Twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów, salony Alfa Romeo, 14 czerwca do północy. Więcej na noccudów.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na Ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Na początek oddajemy głos naszym piłkarzom po meczu z Macedonią Północną. Z tyłu głowy to siedzi, że graliśmy słabe spotkanie, jeżeli chodzi o ofensywę. Ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była najlepsza. Dużo jest do poprawy. Ta nasza gra nie wygląda dobrze. Graliśmy słabo. Trenujemy bardzo różne elementy, które nie mają przełożenia w meczu. Piłkarze samokrytyczni, czy słusznie? Przecież wygrali, są liderem w grupie, wygrali 3 mecze eliminacji. A Państwo co sądzą o postawie naszej reprezentacji? 20-27 trójek to nasz telefon. Czekamy na Państwa opinię. A Ty co sądzisz? Z trudem obejrzałem to widowisko. Tak, trudno się oglądało, najważniejsze jest zwycięstwo, więc są pozytywy jakieś tego spotkania. W Krakowie grała reprezentacja Polski amfutbolu, piłkarze, a także trener byli zaskoczeni frekwencją na trybunach. Kurczę, wychodzi się na trening, człowiek zasuwa, chce zagrać mecz, chciałby, żeby to było dla kogoś, nie tylko dla samego siebie i to, że te trybuny tutaj się dzisiaj wypełniły, to jest absolutnie fantastyczne. Na fantastyczne przyjęcie nie ma raczej co liczyć Krzysztof Głowacki. On będzie walczył w Rydze z Łotyszem i to o 2 pasy mistrzowskie. Nasz pięściarz znalazł się w ogniu pytań Michała Olszańskiego. A twoje najmocniejsze strony? Myślę, że przede wszystkim siła. Jesteś silny w tej chwili? Jak najbardziej. Jak tur! Moc w nogach ma kolarka Katarzyna Niewiadoma, a jaki ma charakterek? Czasami jestem okropną osobą, ale to wiąże się z emocjami, z hormonami, z ogromnym czasem, który my spędzamy poza domem. Czasami mamy przed wyścigiem momenty, gdzie siadamy wszystkie w jednym pokoju i zaczynamy płakać. Po tym wszystkim każda dużo lepiej się czuje i możemy dalej się ścigać. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest grać w siatkówkę plażową? Nawet kiedyś próbowałem, ale pewnie nie na takim poziomie, na jakim grają nasze panie i nasi panowie. No to jedna z pań, Kinga Wojtasik, podpowie, jak to jest grać w siatkówkę plażową. Najlepszą odpowiedzią będzie to, żeby samemu wyjść, jak jest duże słońce, i pobiegać po piasku. Dobrze, pobiegamy więc po plaży, pojeździmy na rowerach, pogramy w piłkę, do tego będziemy mieli najświeższe informacje zza oceanu, tam oczywiście jest pan Jan Pachlowski. Zapowiemy także wielki finał Ligi Narodów, Portugalia, Holandia, będą też goście. Z Tomaszem Wolfkę podsumujemy French Open, Bartłomiej Rabi opowie o Copa America, to już od piątku, a z Piotrem Dobrowolskim porozmawiamy o książce Sport za krat. Przypominamy, 22 i 7 trójek. Nasze pierwsze pytanie dotyczyło występu naszej reprezentacji i mogą Państwo też się pochwalić na przykład tym, że wybierają się jutro Państwo na PGE Narodowy, gdzie Polacy zagrają z Izraelem w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. I na pewno wracają Państwo z jakichś imprez sportowych. Prosimy o kontakt z nami. Przypominamy, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. A teraz informacje agencyjne i najpierw zaglądamy do Paryża. Tam trwa finał wielkoszlemowego Roland Garros. Tak jak przed rokiem o tytuł walczą Rafa Nadal i Dominic Thiem. I na tę chwilę sytuacja wygląda następująco. Pierwszy set dla Rafy do 3, drugi dla Thiema do 5, a w trzecim z przełamaniem prowadzi Nadal 3-0. A jak było wczoraj? A wczoraj właśnie, to też bardzo ważna informacja, bo Ashley Barty w dwóch setach pokonała Marketę Wondrouszową, Czeszkę. To był finał w turnieju pań. Finał, który oglądało się z dużym trudem, trochę tak jak mecz naszej reprezentacji piłkarskiej w piątek. Nasi siatkarze za to wygraną zakończyli turniej Ligi Narodów w Chinach. 3-0 pokonali gospodarzy. Wcześniej wygrali z Bułgarami, ulegli Francuzom. W przyszłym tygodniu zagrają w turnieju w Iranie. Poza Polakami gospodarzami wystąpi jeszcze reprezentacje Rosji i Kanady. Swoją Ligę Narodów mają też piłkarze i właśnie trwa spotkanie o trzecie miejsce w turnieju finałowym. Szwajcaria gra z Anglią, gra dogrywkę. Na razie remis 0-0, 105 minuta tego spotkania, o 20:45 finał Portugalia-Holandia i takie zestawienie gwarantuje spore emocje. Nastawiają się na nie także kibice Formuły 1. Dziś wieczorem Grand Prix Kanady. Z pierwszej linii wystartują kierowcy najlepsi w kwalifikacjach, czyli Sebastian Vettel i Lewis Hamilton, z drugiej Charles Leclerc i Daniel Ricciardo. Robert Kubica był wczoraj ostatni, początek wyścigu o 20:10. Cztery koła zamieniamy na dwa i sprawdzamy, co dzieje się w naszej żużlowej Speedway Ekstralidze. Trwa mecz Stali Gorzów z Getwell Toruń. 20:10 prowadzi Stal Gorzów. Bardzo dziękuję. Ponadto o 19:00 starcie Włókniarza Częstochowa z Falu Bazem Zielona Góra. Dokładnie 35 lat temu na stadionie warszawskiej Skry Marian Woronin przebiegł 100 metrów w 10 sekund. Równe. Wynik był nie tylko rekordem kraju, ale i Europy. Żaden z Polaków nigdy nie poprawił go, ale nawet nie zbliżył się do tego wyniku. Tak jest. Pan Marian już kiedyś był na naszej antenie. Opowiadał, jak to się szybko kiedyś biegało. Może ktoś kiedyś pobije jego rekord z brodą. I na zakończenie zaglądamy za ocean. Tej nocy Karolina Kowalkiewicz po raz kolejny przegrała walkę w MMA w Federacji UFC. Decyzją sędziów pokonała ją Meksykanka Alexa Grasso. No dobrze, to zaczynamy. 22-7 trójek. Zaczniemy za chwilę od reprezentacji Polski i meczu z Macedonią Północną. To kiss someone, to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. 'Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. Chciałem powiedzieć w kontekście Jerzego Brzęczka i reprezentacji, że to najgorszy trener w historii i powinien podać się do dymisji. No to dosyć taka drastyczna opinia, ale mają państwo i do takich prawo. Jednak 9 punktów zdobytych, 3 mecze wygrane, pierwsze miejsce w grupie. No to też o czym świadczy. No, myślę, rzeczywiście... że informacja o dymisji obiegłaby wszystkie agencje na świecie, gdyby do niej doszło. Na pewno. W Skopie był Krzysztof... W Skopie był Jan Kałucki, obserwował to spotkanie, rozmawiał także z reprezentantami Polski, zatem posłuchajmy opinii Janka na temat meczu z Macedonią Północną. Dawno nie było takiej sytuacji, gdzie wynik się zgadza, ale i tak zewsząd słychać słowa krytyki. Na papierze sytuacja prezentuje się następująco. 3 mecze, 9 punktów, 4 gole strzelone i 0 straconych. Fajnie. Z jednej strony kapitalnie, ale piątkowego meczu z Macedonią Północną dłuższymi chwilami nie dało się oglądać. Jurgen Klopp, trener Liverpoolu, powiedział kiedyś, że kibice po tygodniu ciężkiej pracy chcą się rozerwać na stadionie i miło spędzić 90 minut. Mecz w Skopie był jednak zbrodnią na zmysłach wszystkich sympatyków dobrego futbolu. Polacy są zwycięzcami, których trzeba sądzić, z czym zgadzają się sami piłkarze. Gdzieś z tyłu głowy to siedzi, że graliśmy słabe spotkanie, jeżeli chodzi o ofensywę. Ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie była najlepsza. Dużo jest do poprawy. Ta nasza gra nie wygląda dobrze. Graliśmy słabo. Wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego ten mecz był taki trudny i tak się ułożył, a nie inaczej. Trenujemy bardzo różne elementy, które nie mają przełożenia w meczu. Musimy zacząć grać lepiej, bo prędzej czy później zapłacimy za to. 3 punkty są, ale jeśli chodzi o grę, to tutaj wiele do życzenia pozostaje. Nie wyglądało to tak, jak powinno. Mam nadzieję, że czasem będzie to lepiej wyglądało i też będziemy lepiej wyglądali przede wszystkim na boisku. Jaka bramka, też jaki mecz, więc chyba ta bramka pokazała obraz całego spotkania. A ta bramka wygląda następująco. Po kiksie obrońcy gospodarzy Krzysztof Piątek, który stał tyłem do bramki, przerzucił piłkę nad głową. Było to coś na kształt półprzewrotki. Zawodnik Milanu nie trafił czysto w futbolówkę. Sytuację chcieli jeszcze ratować Robert Lewandowski i Kamil Glik, ale na szczęście to słowo klucz. Szczęście, sytuacja sama się uratowała. Piłka wturlała się do siatki. Fajnie, że gdzieś mi się udało tą bramkę strzelić, że Kamil i Robert na pewno dodali do tej bramki na pewno dużo. Fajnie, że jej nie dotknęli, ale tak jak mówię, najważniejsza jest drużyna, najważniejsze są punkty. Ja dokładam tą cegiełkę i mam nadzieję, że będziemy zwyciężać cały czas. Wszyscy mają taką nadzieję. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy jest niemal w kieszeni, ale za chwilę minie rok od zatrudnienia Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera kadry narodowej. Można odnieść wrażenie, że reprezentacja nie poszła do przodu ani o centymetr i jest w takiej rozsypce, jak w momencie zwolnienia Adama Nawałki. Jerzy Brzęczek cały czas szuka jakiegoś rozwiązania. W piątek po raz pierwszy zdecydował się na grę jednym środkowym napastnikiem. Postawił na Roberta Lewandowskiego. Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek usiedli na ławce rezerwowych. Pierwsza połowa pokazała, że to nie był dobry pomysł. Grając jednym napastnikiem, ciężej nam utrzymać się przy piłce, zagrać do przodu, szczególnie jeśli zespół gra trzema środkowymi obrońcami. Mam nadzieję, że wyjdziemy na dwóch napastników, bo w drugiej połowie to wyglądało lepiej. i mam nadzieję, że w poniedziałek, jak wyjdziemy na dwóch, to złożymy więcej sytuacji i wygramy mecz. Aby jednak wygrać ten poniedziałkowy mecz, trzeba też przetasować grę w środku pola. Jak pokazują wyniki naszych młodzieżówek, nasz system szkolenia nie wypuszcza kreatywnych zawodników. Kibice liczą na talent Piotra Zielińskiego. Za chwilę rozegra 45. mecz w reprezentacyjnych barwach. W piątek, kiedy był za plecami Roberta Lewandowskiego, był niewidoczny. Nie wiem. No. Mamy dobrą drużynę, dużo jakości, no ale coś na razie nie zaiskrzyło w tej pierwszej połowie. Zagraliśmy słabo i uważam, że momentami, tylko momenty były w tym meczu. Tak? Jak miałem czasem piłkę, przyspieszyłem, to gdzieś te akcje się kreowało, ale ogólnie no wiadomo, no, jest dużo do poprawy. Co ciekawe, te komentarze, jak i relacje z meczu są identyczne jak sprawozdania po spotkaniach z Austrią i Łotwą. Polacy byli słabo piłkarsko i nie imponowali zaangażowaniem. Dopiero po zmianie stron coś drgnęło. No, ciężko nam się wchodzi w mecze, to fakt. Nie wiem, z czego to wynika. Może trzeba będzie czegoś nowego spróbować, ale faktycznie z przodu nie gramy dobrze, tak jakbyśmy tego sobie oczekiwali, nie stwarzamy sytuacji. Małą ilość zawodników też czasami znajdujemy się pod polem karnym czy w polu karnym, więc na pewno gra defensywna wygląda dużo lepiej niż w ofensywie i to jest na pewno pole, na którym powinniśmy pracować i które powinno zdecydowanie lepiej wyglądać. To zakończmy może pozytywnym przesłaniem. Jutro kolejny mecz. Jeśli drużyna Jerzego Brzęczka wygra, to już niemal na pewno awansuje na Mistrzostwa Europy i kolejne wrześniowe spotkania można traktować jako element przygotowań do turnieju. Piłkarze zagrają w nowych koszulkach. Może to pierwszy krok, aby odmienić oblicze drużyny. Jest coś nietypowego w tych kwalifikacjach. Polacy grają najsłabiej od lat, a mimo to mogą bezstresowo dotrzeć na Euro 2020. Jeśli tak się stanie, to oczywiście strzelą korki od szampanów, ale z drugiej strony rośnie tęsknota za meczem z klasą. Od kiedy pamiętam, trwa dyskusja między idealistami a pragmatykami. Jedni mówią, że piękny styl bez wyniku nie ma najmniejszego sensu. Drudzy, że wyniki bez stylu są nudne. Ciekawe, co sądzą trójkowi słuchacze. Właśnie, co państwo sądzą na ten temat? Chciałbym serdecznie pozdrowić pana Jurka Brzęczka i wszystkich piłkarzy i pogratulować sukcesów, jakby nie było. A jeżeli komuś nie odpowiada styl i może nie jest ładnie, to ja proponuję, żeby sobie, żeby było ładnie, to obejrzał wybory Miss Polonia na przykład, albo Miss Świata. No to jeszcze jedna opinia. Chciałem powiedzieć, że to jest słaby trener, ten nasz trener, i on po prostu nie był piłkarsko dobry i tak samo jako trener nie jest autorytetem dla tych zawodników i to widać na boisku, że oni grają właśnie tak jak grają, czyli tragicznie. Różne opinie, czekamy na nie. Nasz numer telefonu to 22 7 3. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na korcie Filipa Chatrier, to w trzecim secie popis Rafy Nadala wygrywa z Dominikiem Thiemem 5-1. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas, mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę w końcu stąd. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie, to dzięki czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Ja chciałbym powiedzieć, że mam na imię Janusz, czyli niejako jestem takim typowym kibicem i życzyłbym panu Brzęczkowi, żeby dziennikarze i kibice nie robili z piłki nożnej baletu albo jazdy figurowej na lodzie. To jest kadra, to są 3 punkty, moi drodzy, trzymajmy kciuki, żeby dalej to tak szło. Wiszowałbym każdemu trenerowi, żeby po 3 meczach miał 9 punktów. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej Warszawy. Potwierdzamy, słoneczko świeci, a może jutro zaświeci nad naszą kadrą, która zagra z Izraelem. Ale to już po zmroku. Tak, no właśnie, ale następnego dnia, że ręce same będą się składać do oklasku. Słońce świeci dla Rafaela Nadala. W Paryżu wygrał 3 set finału z Dominikiem Thiemem, prowadzi 2-1 i w 3 nie dał Austriakowi żadnych szans, zwyciężył 2-1. No i ciekawe, czy przed nami ostatnia, czy może jeszcze jedną partię rozegrają panowie na korcie Filipa Szatryja, ale teraz tenis zamieniamy na siatkówkę. Siatkarze i siatkarki walczą w pocie czoła w Lidze Narodów do walki ze względu na pogodę. Też w pocie czoła przystępują siatkarze i siatkarki plażowe już niedługo u nas pod nosem. Więcej na ten temat opowie Tomasz Gorazdowski. Kibice siatkówki plażowej, albo po prostu lubiący fajne sportowe zawody, albo jeszcze prościej lubiący fajnie spędzać czas, już mogą zapisać w kalendarzu 12-16 czerwca, już w nadchodzącym tygodniu. Poważne zawody World Tour w Warszawie w siatkówce plażowej. Zaprasza Katarzyna Kociołek. Turniej na Monta Beach Club odbędzie się od 12 do 16 czerwca. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo będzie co oglądać. Kasia z Kingą Wojtasik będą walczyły o zwycięstwo w turnieju, a przypomnę, że w zeszłym roku w Warszawie wygrali Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Gdzie wygrywać, jak nie u siebie, uważa Katarzyna Kociołek. Nastawiamy się, wiadomo, jak najlepiej, jak najbardziej pozytywnie. Jest to wyjątkowy turniej dla nas, bo jest turniej w Warszawie, u nas, u siebie, wśród swoich przyjaciół, wśród swoich gdzieś tam fanów i widowni. Czasami może pomagać, czasami przeszkadzać. I tak, ale no mam nadzieję, że w tym wypadku bardziej pomoże, bo jednak wsparcie od swojej widowni jest 2 razy silniejsze od tego, które gdzieś tam mamy podczas innych turniejów zagranicznych. A jak ostatnio wam idzie? Jakie są perspektywy? Okres przygotowawczy miałyśmy dobry. Trenowałyśmy najpierw w Spale, troszkę na hali, jak było zimno. Później przetransportowałyśmy się na Teneryfę, żeby już trenować na dworze z innymi parami też, zagranicznymi. Przepracowałyśmy ten okres, wydaje mi się, że bardzo dobrze, że jakby na 100%. Niestety nie pokazałyśmy tego na ostatnim turnieju w Chinach. Pracujemy ciężko, pracujemy dużo i mam nadzieję, że to zaowocuje. Jak wy się w tej chwili plasujecie wśród światowej czołówki? Gdzie byś się umieściła? Myślę, że na ten dzień, tak jak jesteśmy ulokowane, czyli w granicach tak około 20 światowa. Dzięki temu zakwalifikowałyśmy się na Mistrzostwa Świata, no więc zakwalifikowałyśmy się do czołówki światowej. Jest to dla nas bardzo duży plus, bardzo duże wydarzenie i wydaje mi się, że to też pokazuje trochę nasz poziom. Teraz bardzo jest równo na tych World Tourach, równy poziom. Tak naprawdę każdy może z każdym wygrać, każdy może z każdym przegrać, więc po prostu musimy dać z siebie wszystko, pokazać się z jak najlepszej strony i gdzieś tam z motywacją i z takim zacięciem iść do przodu i myślę, że możemy wtedy przeskoczyć troszeczkę wyżej. Do 20 miejsca, gdzieś tam w dyscyplinie sportu, w biznesie, doczłapać jest się łatwiej, niż potem wykonać ten ostatni skok, ta ostatnia 20, czy ta ostatnia 10 jest z reguły w życiu najtrudniejsza. Czy u was też tak jest? Różnice punktowe między tymi od 10 do tego 20 miejsca są niewielkie. 100-150 punktów. Ale nie mówmy o punktach. Kibicom punkty nic nie powiedzą. Nie? Czy trzecia drużyna na świecie jest tak bardzo dużo lepsza od 20 drużyny, czy to jest trochę szczęścia i już nie tak dużo. Jakby nie była najlepsza, to by nie była pierwszą, drugą czy trzecią drużyną świata, ale tak jak mówię, poziomem, takim umiejętnościami i techniką, te pary się nie różnią wiele od siebie. Trzeba zagrać na swoim najlepszym poziomie, wejść do tej czwórki powiedzmy i dzięki temu przeskoczyć z miejsca 20 na miejsce, nie wiem, 17 czy 16. Jeżeli o naszą najlepszą parę żeńską chodzi, to przed nią jeszcze wspomniane Mistrzostwa Świata. Kinga Wojtasik. Bardzo trudno zakwalifikować się u nas. Trzeba być 25 przy liczeniu 4 zespołów na kraj, mając Brazylijki, Amerykanki, Niemki. To nie jest wcale takie łatwe, więc bardzo cieszymy się z tego, że się zakwalifikowałyśmy, ale teraz naszym kolejnym celem jest to, żeby jakby zagrać na tych mistrzostwach bardzo dobrze, ponieważ są tam wysokie punkty, które się będą liczyły do igrzysk, więc to jest też taka szansa na to, żeby jakby z tymi punktami podskoczyć. Jesteśmy tak jakby sfokusowani na to, żeby grać dobrze i wiemy o tym, że w końcu to do nas przyjdzie, ale jeśli by z tą kwalifikacją się nie udawało, wtedy zawsze jest jakby też druga opcja wejścia z kontynentalu, z tego takiego turnieju europejskiego i tam jakby gra się kraj na kraj. Ten turniej jest wieloetapowy i w ostatnim turnieju, tam miesiąc przed igrzyskami, jest turniej, który zwycięzca kwalifikuje się na te igrzyska. Jest to bardzo trudne, ale to jest jakby druga alternatywna droga, którą można również się dostać. Czy siatkówka plażowa wygląda tak sielsko i tak fajnie i tak wakacyjnie i tak letnio, jak się wszystkim wydaje, oglądając tylko te migawki z plaż Australii, Copacabany? Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią będzie to, żeby samemu wyjść, jak jest duże słońce, i pobiegać po piasku. To będzie najlepsza odpowiedź. Dla nas już to jest łatwe poruszanie się i w ogóle, ale jeżeli ktoś przyjdzie jakby z ulicy i sobie będzie chciał pobiegać, to będzie mu nawet ciężko szybciej ruszać po tym piasku. A że turniej będzie fajny, nie ma wątpliwości, nawet przed jego rozpoczęciem, mówi dyrektor turnieju Sebastian Michalak. Chcemy, żeby była bardzo fajna strefa zabawowa, żeby to był piknik rodzinny z siatkówką oczywiście na pierwszym punkcie, ale żeby ten sport był taki typowo rodzinny, żeby każdy mógł się pobawić, spędzić miło czas. A skoro ma być fajnie, to mamy dla Państwa niespodzianki. No i tą niespodzianką są bilety na ten turniej siatkówki plażowej i mamy tak, po pierwsze 2 podwójne zaproszenia VIP-owskie oraz 10 podwójnych wejściówek, już takich normalnych. Prosimy o telefon do nas 22 i 7 3. Ela Różycka czeka na Państwa telefony. Co tam w Paryżu? A w Paryżu na razie 0-0 w czwartym gemie i panowie się układają. A co tam w Gorzowie? Stal prowadzi z Getwell Toruń 30-18, a za chwilę, proszę Państwa, porozmawiamy o Copa America. Uważam, że najlepszy trener nie jest w stanie doprowadzić do zwycięstwa, jeśli drużyna sama gra, więc nie uważam, że mamy złego trenera. Po prostu z tymi naszymi chłopcami coś psychikum jest. Nie tak, że po prostu wychodzą na boisko, a później każda koncepcja, którą jakikolwiek trener by prowadził, po prostu nie wychodzi. Kolejna opinia na temat reprezentacji Polski po meczu z Macedonią Północną. W naszym studiu jest Bartłomiej Rabi z wydawnictwa Mandioka. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jakby sobie Polacy poradzili, jeżeli zostaliby zaproszeni podobnie jak Katar czy Japonia do Copa America? No mam nadzieję, żeby nie zostali zaproszeni, bo ja po nocach te mecze oglądam. Nie wiem, ile ja bym tej kawy musiał wypić, żeby nie zasnąć w czasie tych meczów, bo naprawdę w czasie meczów Polski z wiadra niedługo będziemy pić tą kawę, żeby nie zasnąć. Bartek, patrząc na to, jak zbliża się Copa America i chcąc na przykład poczytać trochę o tym turnieju, to takie dwa headliny, które się pojawiają, to to, że nie zagra Neymar i czy Messi w końcu będzie w stanie triumfować z reprezentacją Argentyny. No ale tych wątków pobocznych i też dużo innych interesujących jest dużo więcej. Oj, dużo więcej, bo w ogóle reprezentacja Brazylii w tradycyjnym kryzysie, tradycyjny od dekady. A odszedł jeden z asystentów, Silvinho, który został nowym trenerem Lyonu, i Edu Gaspar, koordynator, dyrektor techniczny, tak to się formalnie nazywa, dostał propozycję od Arsenalu. No i to oczywiście wzburzyło trenera, tam jest trochę konfliktu na linii z nowym prezydentem federacji, a jak być może kibice wiedzą, prezydent Federacji Brazylijskiej to generalnie zawsze jest posądzany o to, że prał jakieś lewe pieniądze albo jakieś inne przypadki, w związku z tym ten pan, który jest obecny, nawet za bardzo się chyba nie ma co przywiązywać do nazwiska, czterech ostatnich z zarzutami korupcyjnymi. No i z Neymarem najświeższa historia jest taka, że jego ojciec wparzył do szatni reprezentacji po tym, jak był kontuzjowany w meczu z Katarem, i cici powiedział, no normalna rzecz, no jak ja bym dowiedział się, że mój syn jest kontuzjowany, to bym wszedł, no i oczywiście dziennikarze mają teraz bekę, no bo teraz każdy ojciec i matka będą, domyślamy się, że do dorosłych synów, że Neymar miał 15 lat, wpadać do szatni i sprawdzać, czy co, noga, to, słuchajcie, no nie urwało mu nogi, ma kontuzję, po 4 tygodniach ma wrócić do treningu. Natomiast status Neymara w Brazylii stał się absurdalny. To jest tak naprawdę status Pelego, ale już po tym trzecim mundialu, jak wygrał. Mhm. Gdzie jednak te proporcje zostały zachwiane. Brazylijczycy po prostu tak bardzo mają ciśnienie na to, żeby coś wygrać, żeby mieć gwiazdę największą na świecie, że stracili kontakt z rzeczywistością i wyhodowali monstrum. To, co kiedyś mówił trener Enes Simoni, jak Neymar tam zrugał trenera, który mu zabronił bicia karnego. Więc to jest duży problem Brazylii, oni się zachowują, jakby nie mieli innych piłkarzy. No i teraz efekt jest tego taki, że ci inni piłkarze, przecież tych wszystkich Manchesterów, Barcelon i tak dalej, faktycznie się zachowują jak jakieś łamagi, chociaż są wspaniałymi zawodnikami. No ale grając u siebie, Brazylia mimo wszystko jest jednym z faworytów do zwycięstwa. No jest, tylko że w Ameryce Południowej tradycyjne bycie faworytem mija. Mamy turniej 20-latków w Polsce, gdzie w półfinale jedyny reprezentant Ameryki Południowej jest Ekwador, który wygrał w styczniu Mistrzostwa Kontynentu, z których Brazylia nawet nie zdobyła kwalifikacji do Mundialu. To samo jest z 17-latkami. Brazylia nie zdobyła kwalifikacji do Mistrzostwa Świata, a wiem o tym, że jest równocześnie największym producentem talentów na świecie, bo najwięcej młodych zawodników, na przykład w Lidze Mistrzów gra z Brazylii. Tak, Brazylijczycy nie mają klubu w Lidze Mistrzów, a mają tylu zawodników co Anglia albo Hiszpania, które mają po 5. Bartku, to poprosimy o konkrety, na kogo stawiamy, na kogo warto patrzeć. Ja bym na Urugwaj postawił. Tak? Na Urugwaj. No bo jest najbardziej zintegrowaną grupą. To jest od kilkunastu lat ten sam trener, który na dodatek ma fenomenalny dar do autokorekty, czyli jeśli widzisz, że coś mu nie wychodzi, to po prostu zmienia, ale zmienia tak powolutku, to jest stopniowo. I bardzo odmłodził sobie drużynę z najstarszej drużyny, która grała na Copa America, teraz nie pamiętam, czy w 2015, czy na Centenario 16, ma teraz jedną z młodszych. I wprawdzie jest oczywiście Godin, jest Suarez, jest Cavani, ale jest już cała armia takich młodych zawodników typu Betancourt, typu Maxi Gomez i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że powoli ci starsi będą wypierani, ale tam jest wszystko sukcesywnie, krok po kroku robione, jest dosyć duża zastępowalność. W stosunku do Mundialu w Rosji tylko 4 zmiany kadrowe, ale dwóch zawodników to są tacy, którzy już się pojawiali, to Gaston Pereiro i Jonathan Rodriguez. I dwóch takich młodych, bocznych obrońców, bo oni mają od dłuższego czasu kłopoty z bocznymi obrońcami. Przez lata mieli takich starych zawodników i teraz, nie wiem, kłopot mają ze zmianą pokolenia, więc dwóch rezerwowych sobie młodych wziął. Także to jest wszystko w taki bardzo... Tam to trochę tak mieli powolutku, ale mieli, idzie do przodu. Natomiast nie dzieje się to w sposób rewolucyjny, na przykład w Argentynie, która, no co tu dużo kryć, ociera się o śmieszność, tak? mają tylu zawodników, a tego się nie da oglądać. To trochę jak reprezentacja Polski. No. Im lepsze kluby w CV zawodników reprezentacji Polski, tym więcej krwi w oczach masz, jak oglądasz te mecze. I tu w Argentynie jest podobnie. Im więcej Barcelon, Reali, Milanów, tym to gorzej wygląda. A potem przełączasz na Peru, gdzie gra 20 zawodników w lidze krajowej, z czego 18 polski kibic nie zna. I to się ogląda. I może i nie wygrywają turniej, ale wrażenia artystyczne jak najwyższe. Czyli nie dajesz większych szans też Argentynie? Dopóki mają Messiego, no to zawsze może coś się zdarzyć. Chociaż bardzo dwa rzuty wolne przez te lata, by jest ten związek. I jest po meczu. No, pamiętajmy, że jednak poziom mistrzostw Ameryki jednak się obniża. Tu nie ma co kryć. Nie można od kilkunastu lat, czy już od 20 lat, to jest prawo Bosmana, wyprzedawać ciągle do Europy wszystkich najlepszych piłkarzy, wyprzedawać. Przecież tak naprawdę to są farmy hodowlane dla wielkich klubów europejskich. Nie może to pozostawić bez konsekwencji. No, Brazylia i Argentyna najbardziej doświadczają tego, bo straciły tożsamość futbolową. No, w Argentynie może nie w aż takim stopniu, ale w Brazylii jest tak, że ci wszyscy, którzy przyjeżdżają, wyjeżdżają za granicę, robią kariery, zarabiają forsą i potem nie chcą pracować w futbolu. Mhm. Albo jako menadżerowi piłkarzy, tylko i wyłącznie. Zostają trenerami, więc tam nastąpiła wyrwa pokoleniowa. Ci wszyscy, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, no nie są trenerami, są celebrytami telewizyjnymi. W Argentynie jednak zostają trenerami. A w przypadku urugwajskiej piłki, no masz ograniczone rezerwy. No, kraj ma nieco ponad 3 miliony ludzi. No po prostu, no cud Boże i spółka, że oni w ogóle są ciągle na tych turniejach i się liczą, więc to jest coś fenomenalnego. Ale są, ciekawi mnie na przykład postawa Kolumbii, bo zmienili trenera, jest Carlos Queiroz nowym selekcjonerem, potrzebowali jakiegoś nowego spięcia. Zobaczymy, czy akurat ten trener, tym bardziej, że wiemy, że on jest taki surowy, znaczy krótko trzymający zawodników i dużo zależy jak zwykle od formy i zdrowia Jamesa i Falcao. Natomiast skład wydaje się być też ciekawy, tam żadnych wielkich, rewelacyjnych zmian nie ma. Quintero nie pojedzie na Mundial, bo był kontuzjowany, więc trener go nie powołał, to samo Mojica. Ale generalnie skład jest też ciekawy. Myślę, że jeśli trener Queiroz dogadał się z zawodnikami, a nie od razu na dzień dobry ich za ostro złapał za twarz, to może być czarny koń. Natomiast takie drużyny typu Paragwaj, Chile to raczej... Chile broni tytułu, prawda? Tak, wygrało w 2015-16, no ale Chile ma taki kłopot z narybkiem. Dość powiedzieć, że pamiętam kiedyś Erik Pulgar w młodzieżówkach szalał i on ma już 25 lat i on jest ciągle taką wielką nadzieją białych, także to no w 17 i w 20 od iluś lat nie odnieśli nawet ćwierć sukcesów. Copa Libertadores czy Copa Sudamericana, chilijskie kluby w ogóle się nie liczą. No, z niczego nie ma nic, jak mawia Świętkowa w książce Holomek. Więc no, nic tam się nowego nie narodzi, a w Paragwaju, jeśli trener nowy powołuje Oscara Cardozo lat 36 i Roque Santa Cruz lat 38 do ataku, to znaczy, że no, jakbyśmy mieli paszporty paragwajskie, też byśmy mogli powalczyć o miejsce w kadrze. Coś pozytywnego na koniec? Na pewno będzie się to lepiej oglądało niż mecz reprezentacji Polski nie, z Macedonią Północną. To bez dwóch zdań, oczywiście. Natomiast przede wszystkim liczę na to, że Brazylijczycy zagrają widowiskowo, bo jednak Mundial pokazał, że jak tylko wyrzucili Dungę, to ci zawodnicy jednak potrafią znaleźć jakąś radość z gry. Paradoksalnie mam nadzieję, że brak Neymara też trochę zdejmie ten ciężar i tą całą presję z tych zawodników, bo jednak ten zawodnik no, prowokował ostatnimi czasy same kłopoty, pobił się z kibicem, tu trener mu zabrał opaskę, tam on histeryzował, w związku z tym potem oskarżenia o gwałt. Gdzieś tam złą energię produkował. Myślę, że jak już go teraz w reprezentacji nie ma, to mam nadzieję, że trochę takiego widowiskowego i ładnego futbolu będzie, a Urugwaj polecam, bo to zawsze fajnie takich twardzieli pooglądać. Bartku, dziękujemy Ci bardzo. Bartłomiej Rabi, wydawnictwo Mandioka. Wszystkich Państwa zachęcamy, bo pierwszy mecz z piątku na sobotę w nocy o 2:30 mecz otwarcia Brazylia-Boliwia. No i z tego, co dowiedzieliśmy się kilka dni temu, Copa America będzie pokazywał Polsat. A co tam się dzieje w Roland-Garrosie? W czwartym secie 2-0 nadal prowadzi z przełamaniem i mamy po 40. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi. W Ekstralidze Żużlowej Stal Gorzów prowadzi 36-24 z Getwell Toruń. A teraz będziemy słuchać o boksie. Krzysztof Głowacki wybiera się na Łotwę. Tam stoczy walkę o dwa pasy mistrzowskie, ale więcej w rozmowie Michała Szańskiego z naszym pięściarzem. Krzysztof Głowacki, 15 czerwca, to już za tydzień, stajesz do walki o dwa mistrzowskie pasy. Jak to się stało? Witam serdecznie, tak jest, za tydzień już ta walka, już się nie mogę doczekać, już aż drzemie we mnie energia, także super, super, no dwa pasy w stawce, turniej Mohameda Alego, także coś pięknego, motywacja jest niemiłosierna. Wykorzystujesz sytuację, że aktualny mistrz świata, Ukrainiec, przechodzi do wyższej kategorii. Jasne, że tak. Usy poszedł do wagi ciężkiej, także odebrano mu pasy. No szkoda, że niewywalczone te pasy są, tak, z nim. No ale no takie jest życie. Może kiedyś dane nam będzie jeszcze raz skrzyżować rękawice, no ale na razie trzeba się skupić na najbliższym rywalu, na Bradysie. Tu stawka, dwa pasy, także jest o co walczyć. Co wiesz o rywalu? Niewygodny, bardzo silny, mądry, mądrze boksuje, także, ale nie ma co tam się kłopotać tym, jaki on jest. Trzeba po prostu wykonać swoją robotę, którą przepracowujemy z trenerem razem przez 4 miesiące. Jak to zrobię, to będzie wygrane. Musisz być dobrze przygotowany i jesteś psychicznie nastawiony na sukces, bo walczysz z Łotyszem w Rydze, a zatem będziesz miał przeciwko sobie publiczność. Jasne, że tak, ale jestem na to gotowy. Trzeba się mierzyć, jak chcesz być najlepszy, trzeba się mierzyć wszędzie. Czy będziesz chciał szybko tę walkę zakończyć, czy masz świadomość, że będziesz musiał walczyć na pełnym dystansie? Zakontraktowane jest 12 rund, bo to walka o mistrzowskie pasy, także 12 rund. Nastawiam się na 12 rund bardzo ciężkiego boksu. Nie nastawiam się nigdy na knockout, bo jak się nastawiam na knockout, to nigdy to nie wychodziło. Także trzeba się nastawić na ciężki pojedynek na 12 rund. Ty jesteś już, Krzysztof, bardzo takim doświadczonym bokserem zawodowym. 31 walk na koncie, 30 wygranych. Nad czym pracujesz? Czy masz jeszcze w sobie jakąś słabość, którą chcesz poprawić? Tak, człowiek uczy się całe życie. Mam dużo błędów popełniam, także cały czas pracujemy nad tym z trenerem Fedorem Łapinem. Cały czas mi koryguje moje błędy. No ale wiadomo, no człowiek gdzieś tam zawsze coś zrobi. Jakie to są błędy na przykład? No mówi, nie będę, bo Brady przeczyta, gdzieś usłyszy, to powie, a dobra, robi to. Dobra, wobec tego o błędach nie mówimy, o mocnych stronach. Czego może się bać? Mam nadzieję, że nie pokażę tych błędów w Rydze, także będzie dobrze. A twoje najmocniejsze strony, czego on się może bać? Myślę, że przede wszystkim siła. Jesteś silny w tej chwili? Jak najbardziej. Jak tur. Tak. Powiedz, chciałem cię zapytać o ten ostatni niezwykły numer z Anthony Joshua, który dostał lanie od Ruiza. To jest sensacja, jak tyś to przyjął? No tak, to jest duża sensacja. Ja też myślałem, że Joshua wyjdzie łatwo, wygra, no ale dlatego to boks jest taki piękny, tak? Jest faworyt, niby, że wygrywa, wychodzi łatwo, walkę ma zrobić, a tutaj ciach. To jest piękne w tym sporcie. Jeden cios wszystko zmienia, także oglądać. Czy czujesz się faworytem przed sobotnią walką? Jasne, że tak, ja zawsze się czuję faworytem, także inaczej jakbym się czuł, to bym chyba już przegrał walkę psychicznie, także... Przed wejściem do ringu. Dokładnie, także czuję się faworytem. Krzysiek, wszystkiego dobrego, bij się z całej siły, którą masz, bądź mądry w ringu i wracaj z dwoma pasami. Tak jest, dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za Krzysztofa Głowackiego. Zakończyło się spotkanie o trzecie miejsce w Lidze Narodów. Anglicy wygrali po rzutach karnych ze Szwajcarią. Oczywiście w wielkim finale wieczorem Portugalia zagra z kim? Z Holandią. Brawo! Zapominamy o kibicach koszykówki. Trwa piąte finałowe spotkanie w Energa Basket Lidze. Polski Cukier Toruń prowadzi na razie z Anwilem Włocławek 21-19, a w rywalizacji tych drużyn mamy remis po 2. Katarzyna Niewiadoma daje nam wiele powodów do kolarskich radości. Wiele spędziła godzin na rowerze, wiele razy triumfowała, a spotkał się z nią Kuba Niziński, pytając na początek, gdzie jest jej miejsce na ziemi? No wiadomo, jednak rodzinny dom zawsze będzie w Ochotnicy, natomiast nie wiem, Girona, wydaje mi się, że tam po prostu rozpocząłem jakby swoje nowe życie, takie bardziej dorosłe, samodzielne, bez rodziców. Tam po prostu spotkam się z ludźmi, których ja wybrałam, no nie wiem, sprawiają mi dużo radości, dają mi dużo szczęścia i miłości, także zawsze mnie tam ciągnie po prostu. Trenowałaś przez te 10 dni? Tak, na początku jak właśnie wróciłam, mój brat żenił się, także przez 2 dni miałam jedną wielką góralską imprezę. Także to był taki dla mnie maraton, bo wróciłam właśnie z Kalifornii, gdzie się ścigałam po podróży, mając jeszcze jetlag, prosto na wesele, to po prostu byłam... Byłaś w formie. No, w formie, dlatego żeby potem 3 dni spędzić w łóżku, bo po prostu byłam dobita, zabita. Początek sezonu, w skali od 1 do 6, jak oceniasz tę kampanię wiosenną? Generalnie jestem zadowolona. Jestem zadowolona z faktu, że chciałam się ścigać, że czułam radość z każdego wyścigu i po prostu czekałam na wyścig. Jeśli czujesz, że chcesz się ścigać, wtedy możesz osiągać różne rzeczy. Wiem, że tak patrząc właśnie na te wiosenne klasyki, wiem, że na niektórych wyścigach może było mnie stać na lepszy wynik. Jednak gdzieś tam popełniłam błąd albo po prostu gdzieś się zagubiłam w swojej głowie. No ale wiadomo, z każdego wyścigu wyciągałam jakąś lekcję, także na pewno było to wszystko potrzebne po to, żeby potem może wygrać Amstel Gold Race. Wytyczasz sobie jakieś cele? Mam w głowie cele, które tak naprawdę ja chcę osiągnąć i mam cele, które chcę, bo mi ludzie powiedzieli, albo drużyna ode mnie chce, albo nie wiem, usłyszałam, że ten wyścig jest dobry dla mnie. A te cele są rozbieżne bardzo? I tak, nie, powiedziałabym. Nie, tak jak na przykład Amstel. Pierwszy raz ścigałam się pod Kauberg, jak gdy byłam juniorką, mistrzostwa świata w Walkenburgu w 2012. I już wtedy wiedziałam, że ja tu kiedyś wygram duży wyścig. Po prostu to się czuję, nie wiem skąd, ale takie uczucie jest. Mega się cieszę, że mi się to udało osiągnąć, bo to był taki mój własny cel. Natomiast są wyścigi jak właśnie Flash, gdzie tak naprawdę wiem, że jestem w stanie to wygrać, ale ja jeszcze tego mega nie czuję. Albo Giro, gdzie ludzie mi mówią, a jesteś góralką, wygrasz to. A tak naprawdę z roku na rok widzę, że ja nie jestem taką czystą góralką na mega długie góry. Przetrwam 5-kilometrowe, 6-kilometrowe góry, natomiast jeżeli mam się ścigać przez 15 kilometrów, 15-kilometrowy podjazd, to jednak musiałabym w inny sposób się przygotować. Przede wszystkim zrzucić kilka kilogramów i naprawdę, nie wiem, trenować w górach przez kilka miesięcy. Bogdan Serwiński, trener siatkarek z Muszyny, zawsze mówił, z kobietami pracować to jest 7 światów, więc nie jest łatwo pewnie w takiej drużynie. Nie, ja się zgadzam kompletnie z tymi słowami. Sama wiem po sobie, że czasami jestem okropną osobą, żeby z nią współpracować, ale to wiąże się z emocjami, z hormonami, z ogromnym czasem, który my spędzamy poza domem, po prostu czasami mamy przed wyścigiem momenty, gdzie siadamy wszystkie w jednym pokoju i zaczynamy płakać. I to jest takie jakby uwolnienie emocji. Po tym wszystkim każda dużo lepiej się czuje i możemy dalej się ścigać. A jak znalazłaś swoje miejsce na ziemi? Jesteś już spokojniejsza? Myślę, że tak. Tak jak właśnie po olimpiadzie miałam taki okres, że czułam, że chcę gdzieś wyjechać. Czułam, że chcę odkryć świat i zobaczyć coś nowego. Ale z drugiej strony miałam też takie poczucie samotności albo tego, że chcę spędzić czas w domu z rodziną. Z rodzicami, siostrą, bratem. Miałam coś takiego, że mnie ciągnęło, żeby być w domu, ale chciałam się uwolnić z tej takiej, nie wiem, mojej rutyny. I miałam taki jakiś dziwny konflikt. Nie wiedziałam, czego chcę. Byłam szczęśliwa, nieszczęśliwa. W końcu zdecydowałam się wyjechać i chyba to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam w ostatnich latach. No, poza drużyną kadra narodowa, Mistrzostwa Świata, które zawsze są pewnie celem. No i 2020 rok. To są igrzyska w Tokio. Że masz te doświadczenia z Rio. Trasa podobno jeszcze trudniejsza w Tokio. Po olimpiadzie w Rio wiele się nauczyłam. Wiele się nauczyłam przede wszystkim o sobie i swoim charakterze. Wcześniej wydawało mi się, że jaka to już jestem dorosła, wiem wszystko, tak naprawdę nic nie wiedziałam. Natomiast wiem, że jeśli chcę się przygotować super do kolejnych igrzysk, muszę poświęcić więcej czasu i specyficznych treningów, tylko mieć w głowie jeden cel. Tak jak to właśnie Maja Wolszowska robi, co mi się bardzo podoba, że ona jak się skupia na jednym celu, to po prostu 100% wszystko jest w tym kierunku. Z Katarzyną Niewiadomą na lotnisku rozmawiał Kuba Niziński. Jeżeli chodzi o wydarzenia w Paryżu, to mamy czwarty set. Rafa Nadal wygrywa 3-1 i mamy po 15. Zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Tu tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja korzyści dla Ciebie 2019 trwa do 14 lipca. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez 3 kolejne miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. W regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii